पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कितों आई आ झांजरां दे शोर ने दवाई जई पाईया पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कितों आई आ जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल का हाणी जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल का हाणी फिरे बच्चा बच्चा तेरे उत्ते मरना तेनू सूट सूट करदा तेनू सूट सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाबन